Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. De säger det, ja. Välkomna tillbaka till en ny vecka här på Pirate Rock 954 med mig, Anders Ivers. Idag är jag inte ensam här. Det är en välbekant röst för er, tror jag, som är trogna lyssnare. Det är allas vår egen Jojo. Hallå! Ja, hej! Välkommen ska du vara. Kul att du kunde komma. Ja, tack för att jag fick komma. Men vet du vad som är konstigt? Jag blev jättenervös nu plötsligt. Du är på fel sida bordet. Ja, jag vet. Är det det? Jag tror att det är det. Jättekonstigt här, men det ska alla gå. Du blir lite shanghajad hit idag. För du har ju tagit kort på mig. Ja. Och då körde jag hit med dig sen. Ja. Och det tycker jag är skitkul. Och det kanske blir lite mer kött idag än vanligt. Det får ja, inte ut med. Jag tycker det är modigt att du vågar blanda mig in i dina grejer. Ja, det ska väl inte vara så himla farligt. Nej, tänker jag. Tror jag inte. Du har ju uttryckt en viss önskan om att bli utbildad inom skäggigare rock. Nej, det har du inte alls gjort. Det hittar jag på nu. Okej, vågar inte säga någonting. Nej, det ljög jag ihop. Det har du inte gjort. Men hur som helst så tänkte jag att jag glömde ju förra veckan helt oförlåtligt att spela veckans klutch. Så att det kan vara lite luta åt det skäggiga hållet idag. Vi får se vad som händer. Jossan ska få välja musik också såklart. Ja. Med vetorätt av mig naturligtvis. Får godkännande från dig först. Vi får prata om det här. Ja, yes. Bruta arm om det och så vidare. Vi kör igång med lite grann. I have ordningen är återställd. Äntligen lite klart. Där fick du dem. Där kom de. Det kan hända att det dyker upp igen. Vi får se vad som händer. Josefin är här med mig idag på Pirate Rock och det är väldigt trevligt. Vad har du gjort i sommar? Jobbat. Jobbat. Inte några nöjen, grillat. Grillat har jag faktiskt inte gjort. Det är bedrövligt, men trots att jag har jobbat så har jag ändå haft några få dagar som varit ledig och de har jag ju nyttjat till fullo. Det hoppas jag. Ja, men jag hade mitt sommarlopp typ i början av juni där. Det var i Sweden Rock och det var ju fantastiskt väder och allt sånt där. Så där hade jag mitt sommarlov all in första veckan i juni. Det var då det var sommarväder egentligen, ja. Den tisdagen där. Den tisdagen jag såg. Ja, men du var på Sweden Rock i år. Ja, jag var inte där i år, men... Nej, okej. Okay. Vad var det bästa? Det bästa var faktiskt, tycker jag, Uncle Acid and the Dead Beats. Okej. Okay. Jag vet inte om du har hört dem någon gång. Jo, då, absolut. Ja, men de tyckte jag var riktigt bra. Sen så var ju även Monster Truck en positiv överraskning. Jag har bara hört dem lite här innan på Pirate, men bara, men de kan vara kul att se. Och så var de sketa bra. Så jag bara, shit. De var ju förband till Vistachino på Trädgården för ett gäng år sedan. Då såg jag dem första gången, det var helt magiskt. Okej. Okay. Jävligt bra. Den nya plattan är faktiskt ännu bättre än den första. Ja. Jag kände att nej, de här måste jag plugga mer på liksom, för att like it a lot. Ja, det är grymt bra band. Skön. De är också håriga. Ja, det är de. Det gillar vi. Alltså, det gör vi. Ja, men jag gillar hår, skägg och mustasch. Det är bra. Jag är lite ledsen att jag själv inte kan ha det liksom. Nej, alltså no offense, men det hade inte klätt det så bra. Va? Det är för sån här kinesisk Fu Manchu, ja. Lång hängande. Det är det kanske. Kanske, ja, jag får se. Men du gillar mustascher, sa du. Då fortsätter vi väl på mustaschtemat. Alltså inte bandet mustasch. Det kanske kommer senare. Det vet man aldrig. Mm. Men det här är ett band som i alla fall har minst en mustasch i sig. Mm. Eller på sig har man väl mustascher. Ja. Det här är Graveyard. Våra göteborgska stoltheter. Stay for a song. Kommer här. I might not be much to look at, and I might not have much to say, but if you let me love you, baby, there's a good chance you're gonna stay. Smooth talking, dancing, and bragging, honey, it's never been my thing. Maybe my voice can give you comfort if you stick around to hear me sing. Oh, won't you stay for a song? Oh, won't you stay one more song? Won't you stay one more song? My place among all lovers, it sure ain't love. Although I am good in love, for you to miss me when I'm gone. On stage when I face a crowd of people, inside I still feel alone. But I know I'm a decent singer, and most days I can keep my tone. Oh, won't you stay one more song? Oh, won't you stay one more song? Won't you stay one more song? Det finstämd rock idag på Pirate Rock. Graveyard där med Stay for a Song. Såg du dem på Kulturkalaset? Nej, det gjorde jag inte. Jag var ute och spelade då. Okay. Tyvärr. Jag har sett dem ett gäng gånger. Mm. De spelade faktiskt på Bengans på Record Store Day för några år sedan. Okej. Okay. Avslutade den. Det är nog rekordet i det högsta som någonsin har spelat på Bengans, tror jag. Alltså? Det behövde vi inte mycket upp någonting. Coolt. De slår hårt på sina instrument, pojkarna. Det har med mustascherna att göra, tror jag. Mm, det måste vara så. Mm. Graveyard har ju också turnerat med Clutch. Eller också. Nu har vi smitt planer här som inte ni känner till än. Men... det är ju ett band som går hem i USA också, såklart. Och jag vet att Clutch diggar Graveyard. De satt bredvid och har kollat på Graveyard på Metal Town för många år sedan. När jag var ute på, inte så många år sedan, det var precis slutet på... 2013 då, kanske? Då var Clutch och Graveyard på samma år på festivalen. Precis, där. Det stämmer. Yes. Det kommer jag ihåg, för att jag, på tal om Clutch då, jag hade en kompis här som var världens Clutch-nörd. Och han sa att men de spelar ikväll, och jag bara, ja, kan inte de så bra? Och jag fick ju världens utskällning där, för jag inte kunde så mycket, och Clutch bara, nu ställer du här och kollar hela spelningen. Och det var, då kom jag in i Clutch, och då började jag fatta det grejen, att men de är ganska bra. De är ganska bra faktiskt. Ja, men jag känner att jag har fortfarande mycket att upptäcka med dem. Absolut, det ska vi se till att åtgärda. Och lite läxor av dig sen. Absolut. Nästa låt är då också ett band som har turnerat med Clutch. Mycket mer än Grave har gjort. Kamchatka har vi pratat om tidigare här, eller vi. Jag har pratat om det tidigare. Nu pratar vi om det. Det här är, som jag precis berättade lite off-air för Josefin, att det här är den enda låt med Kamchatka där Tobias inte spelar trummor. Vem var det som spelade trummor egentligen? Om du har det? Det var ju han i Clutch. Ja, JP. Sean Paul Gaster. Världens bästa trummis. Ja. En av många världens bästa trummisar, såklart. Mm. En cover på All Men Brothers Band. Helt rätt. Yes. Whipping Post. Kör vi här. Tied to the wind. sometimes I feel like I've been tied. I'm Anders Ivers i Pirate Rock. Och det är jag som heter Anders Ivers. Man tackar, jag har Josefin med mig, alla svägen förmiddags Jojo här i studion. Orsaken till det är som jag nämnde att vi har tagit promokort för stationens hemsida och Facebook och liknande, antar jag. Jag är inte så informerad. Jo, men det stämmer bra och den, när den blir klar, det vet jag inte riktigt. Men vi kommer ju tuta ut det att nu får ni gå in och kolla hur fint det blev och så vidare och så vidare. Ja, jag anar att man kanske inte missar det om man är med på Facebook eller liknande. Nej, nej, där uppdaterar vi om allt och lite till. Ja, det låter ju bra. Mm. Vi körde bil hit, den extremt långa vägen från Surte till Kungälv. Och då spelades det någonting i min bil som du frågade om, som inte riktigt känner igen. Men det lät som att du i alla fall tyckte det var ganska bra. Ja, jag tyckte det var lite soft och gött. Och då, nu som inte ni kanske inte ser oss, eller kanske inte ser oss, vi är radio, så ni ser oss inte. Om det inte är stalkers och utanför, det vet man inte. Mm. Men jag är mycket äldre än Jossan här. Men måste du prata ålder och sånt här? Nej, det behöver jag inte. Jag blev lite orolig. Men jag tänkte bara, jag kanske är mer inne på, det här är någonting som en yngre generation har missat. Och det är tråkigt, så det får vi åtgärda nu. Mm. Faktiskt en ganska ny artist för mig också. Jag har varit medveten om honom väldigt länge, men 80-talet för honom var inte hans starka sida. Det var lite slickt och välproducerat och inte min påse helt enkelt. Men så var jag och kollade på han spelade på Liseberg förra året. Och jag var där med Peter Gerhardsson faktiskt, Häckentränaren. Konstig duo, men så var det. Och det var så jävla bra. Han spelade i nästan 3 timmar tror jag. Oj. På Liseberg kostade, vad är det? 80 spänn eller någonting. Ja, det var på stora scenen då? Jajamän, helt smockfullt. Men gud. Och man märkte för han sa själv att han hade aldrig spelat på en amusement park. Så han sa det, jag tar bort med alla lugna låtar och sådär va. Men sen började folk liksom önska låtar och han bara, va? Vill ni verkligen höra de här? Ja, skrek de, eller vi. Och då ändrade han hela låtlistan och humöret gick upp hela bandet och det blev jätteroligt. Men vad fräckt. Det var en såhär once in a lifetime grej. Såhär spontant, liksom. Ja, men då kör vi den istället. Ja, de hade hängt på sig instrument allihopa såhär, ja, vill ni höra den här? Ja, okej. Då hängde han av sig gitarren och så satte vi pianot och alla bytte instrument och såhär. Så det var roligt. Jävligt spontant, men grymt bra. Vem pratar vi om då? Vi pratar om Jackson Browne, den gamla kaliforniska legend som även hjälpte till att lyfta fram Eagles. Så här kör vi helt enkelt Jackson Browne. Vad tror du om det? Jag tror det blir jättebra. Dr. My Eyes kommer här då. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. I am I've wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they will, I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries, just say if it's too late for me. Kaliforniskt finsväng kan man väl kalla det kanske. Med, också. Ja, David Lindley där på gitarr, han har det i sig. Like han är lika bluesig i sitt gitarrspel som hans skjortor är färgglada. Om du googlar honom ska du se, han har alltid Hawaii-skjortor på sig. Nej, ser för han gör ut. Liten Ronny Svensson. Ja, så, för att, ännu värre. Värre, okej, okay, ja. Ja, det måste jag googla, känner jag. Du är mycket duktig instrumentalist, inte lika ståtlig inom modevärlden kan man misstänka. Okej, okay. Ja, man behöver inte vara bäst på allt. Nej, precis. Vi nämnde ju att Jackson Browne var involverad i att få igång Eagles. Mm. Har du sett Eagles-dokumentären? Nej, jag är, alltså Eagles har alltid funnits där, bara, men Eagles kan jag, men jag är inte insatt, if you fat what I mean. I fat, exactly. Yeah. Jag var likadan för några år sedan faktiskt, vi har alltid tyckt att Eagles, ja, det var väl bra, Hotel California och det här, och så var jag sjuk för ett gäng år sedan och låg hemma och hade tråkigt och kollade, bläddrade på Netflix och allt det där. Och hittade jag en sån, det är en 4 timmars dokumentär, History of the Eagles heter den, jag tror den ligger kvar där, det uppdelade i 2 delar. Och satt och klämde där. Och det, alltså, efter det har jag köpt varenda platta. Och man sitter verkligen, alltså, det är en av de bästa dokumentärer jag har sett. Så där. Ja, för jag upptäckte, alltså, jag började lyssna mer på dem för kanske ett år sedan någonting. För då såg jag en dokumentär, och bara för jag är fotograf så gillar jag ju fotografdokumentärer, om han Henry Diltz, om du har hört talas om honom. Det har jag inte gjort. Nej, men han har fotat alla de där 60-70-talsbanden, typ Mamas and the Papas och Eagles väldigt mycket och sånt där. Och så hade han fotat massa Eagles-omslag liksom, och då tänkte jag att men jag kanske ska börja lyssna lite då. Och då hamnar jag på den här Doolin Dalton och de där som också är väldigt, väldigt bra tycker jag. Men den här som är på G har jag nog inte hört talas om, tror jag. Den är nog från första skivan, har jag minns rätt. Doolin Dalton är väl från andra eller tredje. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag är värdelös på sånt. Men det är så, den här dokumentären, den börjar med några klipp om absolut sista konserten när de nästan börjar slåss på scenen. De är rövhål alltså, mot varandra. Okay. Men de gjorde några hyfsade plattor och det gick ju ganska bra för dem, får man säga. Har de varit så anti varandra? Ja, ja, de hade ju ett uppehåll på 14 år från att de nästan slog älvarna tills de lyckades återförenas. Och de kör som en sån här gullig-gullband? Liksom. Ja, det gör de ju på utsidan, men det var de inte. Det där är hårda killar alltså. Sen har de också, alltså, om man någon gång bildgooglar Glenn Frey 1978, det är en stilig kar alltså, det måste jag säga. Det var inte Hawaii-skjortor på han? Nej du, han har också en sån jävla mustasch. Åh, Den sitter som en smäcka, så det kollar. Nej, så snygg. Jag är säker nog i min manlighet att kunna erkänna det. Han är sketsnygg. Det är en riktig man-crush. Så mycket läxor från dig nu, känner jag. Ja, bildgooglingar och skivor och hej och hå. Det blir lite classic rock hour idag. Jag har inget emot det. Nej. Men vi tar väl Glenn Frey. Finns du inte med oss längre? Han gick bort förra året. Ja, det var inte så länge sedan. Nej, eller var det med i år kanske? Mm, ja, det var en, alltså en klump av massa sådana kändisar. Ja, det är skitdåligt år för kändisar. Ja, nåväl, det här är Lying Eyes, så här kan vi verkligen få njuta av Glenn Freys röst. Han sjöng inte så många låtar, men den här sjunger han lead på. Och sen kommer ju Randy Meisner in med sin himmelska överstämma. Det är fina grejer. Man nästan hör mustaschen i sången. Okej, måste lyssna extra noga nu. Gör du det? Här kommer Lying Eyes. Up all in lace, go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. Stars up in the sky. another night. It's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone she feels just like a fool. My oh my, you sure know how to arrange things. You set it up so well, so carefully. Ain't it funny how your new life didn't change things? You're still the same old girl you used to be. You can't. Ja, precis. De riktiga svinen. Mot varandra enbart också sägas. Ja. Det var framförallt Glenn Frey och vad heter han? Don Felder, andra gitarristen. Han som har dubbelhalsad gitarren i Hotel California-videon. Varför var de arga? Var det business things? Ja, det som precis. Eagles hade ju två chefer. Då? Glenn Frey då och Don Henley. Okay. Det var de, det var deras väg. Ja. De skrev låtar, de sjöng och de andra hade bara att följa efter eller lämna bandet. Okay. Gärna med slagsmål. Och. Tråkigt, men. Precis. Just i den dokumentären jag nämnde så berättade de också att de kunde skriva så låtar som den här Liners genom att bara, de satt på en bar och tittade på att det var en massa äldre herrar där. Det kom yngre damer och tittade och hängde med de här äldre herrarna. Och då sa Don Henley till Glenn Frey att oh, look at those Liners. Hey, that's a song right there. På den nivån. Och så gör man så här okay. Klassiker bara på grund av det. Ja. Det är snyggt. Det är smart. Det skriver du låta? Alltså, du spelar ju en del konstellationer. Skriver du något eget? Ja, jag har skrivit en del, men jag är mer en tolkare faktiskt. Okay. Jag skriver, det gör jag, men inte i den takten för att fylla skivor. Det, ja. Ja, det finns några låtar på Tiamatplattor som jag har skrivit, men jag anser mig nog själv vara en tolkare av andras. Okej. Visioner. Ja, men det är intressant att höra liksom. Som sagt, man kan ju hitta inspiration i allting till och med bara att gå på en bar och så bara, där har vi det. Precis. On, liksom. Nej, men det är lite spännande där, för det jag har spelat ganska länge och just det här med att liksom lägga sin egen ska man säga, touch på andras låtar, det kan göra ganska mycket också om man väljer att spela den rollen rätt så att säga. Precis. Så det är intressant tycker jag. Mm. Nu har vi sänder ju inte direkt utan vi pratar ju lite här mellan låtarna och så här. Mm. Och då hittar vi en låt, eller du hittar en låt. Aha. Som du var lite sugen på. Undrar varför? Jävla egoistiskt. Ja, precis. Den måste vi ha. Det är klart vi ska ha den här, det är en grym låt med ett av mina absoluta favoritband. Mm. Så pass. Ja, det måste jag säga. Det här är kanske min största favoritsångare någonsin. Som jag tycker dessutom blir bättre för varje skiva han släpper. Eller de släpper. Mm. Det här är från näst sista skiva med Black Krause. Och jag har ju spelat några av hans senare skivor med Chris Robinson också. Eller Chris Robinson Brotherhood som de heter. Men det här är från Warpaint heter skivan. Och vad heter låten? Oh, Josephine. Det är den. Och den kommer här. Det är en fin bit. Thank you. diamonds on the mirror, and the spoon it holds the stars. It's been a long time, baby, since I've seen the sun rise like this. Make a wish and call it maybe, and give me one more hit. Ooh, I like it like this. Oh, I like it like this. Oh, Josephine, you're dressed in black. Oh, Josephine, your eyes are blue. Hey, come on and touch me, baby, before I turn to rust. No, there ain't no other. It's not a matter of trust. It's just sometimes love ain't enough. No, love ain't enough. Oh, just you're dressed in black. Gets cold outside. It's too late to play it safe, so let's let it all ride. Yeah, let's let it all ride. Let it all ride. Josephine, you're dressed in black. Josephine, västkustens bästa rock. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You all I got to take care of me. Oh, yeah. Där, jag har lite sydstatsrock för att pigga upp en tisdagkväll, det är aldrig fel. Blackberry Smoke där med Son of Bourbon. De tycker nog om sin hembrända whisky, misstänker jag. Har du lyssnat mycket på Blackberry Smoke? Nej, ännu ett band som bara, ja men det vet jag vilka det är, men ändå så här, ja, inte så jättemycket mer än så. De är ett av de proffsigare band jag har träffat faktiskt. De spelade på Bengans när de, ett par år sedan, när de skulle spela på Trädgården på kvällen. Okay. Så jag lyckades köta dit dem, och de kom. De är alltså, vad är de, 5 pers i bandet. De hade 3 crew med sig. De kom in till Bengans, satte upp hela utrustningen. Tog en pilsner, spelade tre låtar live, signerade för 300 pers nästan som var där. Oj. Och packade ner och åkte, och de var där i en timme och 10 minuter. Mm. Ganska imponerande faktiskt. Men jösses, herregud. Ja, skittrevliga. Rutinerade. Ja, mycket rutinerade. Mm. Jävligt trevliga killar nere på jorden. Inga så här näsan i vädret snubbar överhuvudtaget. Det gillar vi. Det är bra. Sprang på dem. Vi hade samma backstage som dem på Sweden Rock förra året. Mm. Och vi hade precis soundcheckat på morgon. Vi spelade ju klockan 12 eller någonting. Så var jag på väg tillbaka till vår backstage. Så kom de springande. Så, aren't you that guy from the store? Nej. Ja, det så de minns allting. Så de var ju kollat så sydstatsskägg och hattar och kollar på lite Göteborgs dödsmetall här på förmiddagsfesten. Vad roligt, vad gulliga. Udda. Ja. Nu har du fått välja en låt igen. Ja. Och då förde mig osökt in att tänka på vad tycker du om att Axl Rose sjunger i AC/DC? Alltså jag vill ju inte prata illa om folk. Jag tycker inte om det. Jag brukar inte göra det. Men Jag tyckte inte det var en bra idé. Har du hört det? Ja, jag har hört Whole Lotta Rosie. Mm. Och det, alltså, nej, förlåt mig, men det är inte min påse alls. Nej, men Guns Roses spelar ju faktiskt in Whole Lotta Rosie på sin första skiva, visste du? Nej. På den liveplattan, Live Like a Suicide. Jaha, den har jag missat. Ja, den var ju en sån som gavs ut själv innan Appetite där. Okej. Men nej, jag tyckte inte det var bra bara. Nej, det måste man tycka. Jag vet att jättemånga som bara, wow, bättre än förväntat. Och jag bara, och jag får ge den chans. Och så lyssnar jag och så bara ändå, nej, det är okej. Okay. Jag har ett annat problem med AC/DC med Axl Rose, och det var inte Axl Rose. Nej. Jag tycker att det inte, för mig är det inte så noga vem som sjunger AC/DC. Jag blev irriterad när det inte är Phil Rudd bakom trummorna. Mm-hmm. Det är inget ont om medan Chris Slade, han är jätteduktig, men det finns bara en AC/DC trummis. Mm. Det är, han är unik, Phil Rudd, tycker jag. Och framförallt då ihop med Malcolm och Cliff. Det är, men de är som en familj liksom. Man vill inte splittra dem liksom. De ska inte alla medlemmar med, så ska de inte spela, tycker jag. Jag håller med om det faktiskt. Och jag är ju basist, och jag kan ju stå och glo på hur Cliff Williams spelar ihop med Phil Rudd. I dagar. Jag försöker ju mest sitta med. Jag har sett det i sig ett gäng gånger och försöker alltid så här sitta eller stå så man ser så lite av Angus som möjligt. Så jag vill se där bak vad som händer. Ja. För det, för mig är det där ett instrument. Malcolm, Cliff och Phil. Alltså. Det finns inget som är så tight som detta. Okay. Jag har aldrig sett dem där, men jag har hört att andra, alltså man har sett dem där. Alltså det är ju för jävla roligt om inte annat att kolla på dem. Ja, man blir ju så glad. Liksom. De är ju så fantastiskt bra som liveband. Mm. Har du läst senaste numret av Sweden Rock? Där de testar, eller de utser de 100 bästa gitarristerna. Nej, det är väl okej. Okay, men då är det Mikael Åkerfeldt från Opeth och Mappe Björkman från Candlemass som sitter och kommenterar alla de här valen. Okay. Båda två är goda vänner till mig, men de dissar ju Malcolm Young så hårt, va? Så att jag har sagt att jag måste tyvärr bryta Mappes arm nästa gång. Jag inte antar tillbaka, för det här, så, här kan det så, vi, illa? Så kan vi inte ha det alltså. Oj, nej, okej. Okay. Eller så får jag helt enkelt dissa. Har de sett dig i CDC Live då? Ja, det förutsätter jag. Mm, annars så känns det ju illa och bara, nej, dåligt. Går inte. Precis. Nu kanske den vakna av er anar att vi ska spela en AC/DC-låt. Ja, maybe baby. Jo, ska vi. Det visade sig vara en av våra gemensamma favoriter. Det är så? Ja, absolut. Åh, vad roligt. Jag brukar citera Rich Robinson från Black Crowes när jag spelade den här. Han sa att heavy isn't about tuning down or seven string guitars. Heavy is down payment blues. Yes! Så vi kör den här. Thank you. Jag kommer ihåg en kompis när jag gick på högstadiet som samlade på ACDC-skivor. Han hade ACDC-skivor. Och han hade ju alla pressningar från olika länder och så vidare. En sån himla nörd. Riktig nörd var han. Hallå Peter. Han visar mig att det finns faktiskt en annan version av Down from Blues där det här blues-slutet inte är med. Den slutade tidigare. Ganska intressant. Jag minns inte riktigt hur den slutade. Men den sen... Det är bara den här versionen som jag känner till. Ja, men det är den som finns nu. Det har mainstreamat sen. Men på gamla pressningar så fanns det ett annat slut på den. Okej. Intressant. Mycket intressant tycker jag. Mm. Vi börjar runda av för då är jag rädd. Tiden går fort när man säger det. Det är en sanning som stämmer. Det var jättekul. Tack för att jag fick vara med. Det är jag som tackar för att du var med faktiskt. Det var jättetrevligt. Då fick jag lära mig både det ena och det andra om dokumentär, skägg, bildgooglingar jag ska göra på Hawaii-skjortor. Och framförallt Glenn Frey 78. Va? Och Stilikor. Som sagt, det är Pirate Rock ni lyssnar på. Jag heter Anders Ivers. Jag har min kära gäst Jojo med mig idag. Det var jättetrevligt. Vi ska försöka köra till mer gäster framöver för att se vilka som dyker upp. Varje vecka nu? Jag kör ju varje vecka, men det kommer inte bli gäster varje vecka. Så många kompisar har jag inte. Men du kommer vara här. Du kommer sända i alla fall en gång i veckan nu istället för varannan. Absolut, så blir det. I alla fall fram till turnerad gång kanske det blir ett litet uppehåll. Man inte spelar in från Luciana eller någonting. Se vad som händer. Från flygplatsen. Ja, precis. Hör gärna av er som sagt. anders@piraterock.se om ni vill mejla eller på Facebook. Anders Ivers official. Vi rundar av med en klatsch för att göra upp för förra veckans fadäs. Så det här är faktiskt från samma skiva som Burning Beard, Robot Hive Exodus. Det här är öppningsspåret. The Incomparable Mr. Flannery. Tack så mycket Josefin. Puss och kram. Hej på er. Hej. Keep the tide man from slacking. Stole my Camaro, prime of grave. Took my suitcase, all my pain. Ain't got no taillights, grill full of bum. How could you do this to a man so close to being good? The tide man from slacking. Stole my Camaro, prime of grave. Took my suitcase, all my pain. Stole my Camaro, prime of grave. Took my suitcase, all my pain. Ain't got no taillights, grill full of bum. How could you do this to a man? Learn to like ya. Don't say hit me, he met a black land farmer. Västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Cool. This is Pirate Rock. Bestämmande låtarna i slut, Krille. De är slut när de är slut. Och ja, så jag vet. Får man vara beredd. Jag kan börja titta på den själv. Ja, det kan du. Så kan vi göra. Att grisarna är ute nu igen i fredagsnatten. Ja, eller hur? De kom bara från skuggorna. Ja, det snart har de en tygbit framför ansiktet också. Det är ännu bättre. Pirate Rock.